Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsellmilkom jina Slim Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa nilqgħukom mal-edizzjoni oħra tal-programm Ani f'Qartu. Sensiela li qed tkun magħkom kull ġimgħa fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Dr. Briffa, il-Malti b'mod ġenerali kif jaqdi lin-niesu? Semmejtilna xi ħaġa dwar dan il-ġimgħa li għaddiet. Sawa, aħna meta niġu biex niftħu fuq l-idea ta' il-Malti l-għaddej għal-poplu, għal-nisu, sawa, naturalment l-iktar li nitkellmu fuq il-varjetajiet soċjali, ukoll aspetti oħrajn, però ħanibqgħu daqsxejn fis-soċjetà ħalli nkomplu mal-ġimgħa l-oħra. Kif jaqdi lil-nisu? Aħna illum qegħdin f'soċjetà u soċjetà li qed tiżviluppa, soċjetà li qed tikber, għaliex ukoll kulħadd jgħidilna li aħna hawnhekk qegħdin wisq nies fuq dawn il-ftit kilometri ta' dawn iż-żewġ blatiet, right? U il-partijiet kollha tas-soċjetà moderna f'kull parti, f'kull taqsima, aħna qed nużaw il-Malti. Mela qed jaqdina. Issa kif u x'fatta rridu naraw matul dawn il-programmi. Però qiegħed jaqdina iva. Għaliex meta nitolbu qed infissru ruħna qed nikkomunikaw u allura qed inkun moqdi. Meta nitkellem ma' sħabi qed jaqdini. Meta nispjega ruħi fuq il-mestier tiegħi qed jaqdini. Meta ikun hemm bżonn illi nwassal tagħrif b'mod ġenerali qed jaqdini. Jekk aħna nieħdu biss ix-xandir, ġifieri r-radju u television, insibu illi l-istazzjonijiet li għandna qed jużaw u jħadmu ħafna l-Malti. Il-ġimgħa l-oħra inti tkellimt dwar lingwa u varjetà. Fil-fatt nistgħu nażlu bejniethom? Iva, u dana jekk nibdew nitkellmu, nafu nibqgħu sejrin sakemm jaqbarna l-ġuħ. Ġifieri malajr għax barajr jaqbarni l-ġuħ jien. Insomma, imma huwa suġġett daqsxejn twil u kbir. Ħa nibdew l-ewnet x'inhi lingwa. Lingwa hija dak id-diskors illi juża il-poplu, ma xi tfisser juża? Juża tfisser jipproduċi u jifhem. Iġviri id-diskors li jħaddem il-poplu. Ok? Jew inkella flok poplu tista' tkun komunità sħiħa, komunità ta' nies. Alright? U dana ikun ikollu warajh dan il-tip ta' diskors. It-tradizzjoni. Ġifieri tradizzjoni? Ġifieri lingwa tiżviluppa tul żmien, medda ta' żmien twil. Ġifieri jekk jien ngħid il-kelma om f'moħħu f'moħħok ġiet l-idea semitika. Hija om hija semitika. Ara, marret lura lejn il-perjodu forsi ħarbi Malti u xekk. Forsi meta nħolqot, għandek dik it-tradizzjoni. Qed niftehmu ġifieri hemm tradizzjoni. Però tradizzjoni tfisser ukoll illi kunċett il-Maltin iridu jaqblu fuqu li jfisser hekk. Jekk siġra il-Maltin qed jgħidu li hija dik illi għandha l-weraq, il-friaj, it-sok, l-eruq u l-frott. Però jekk millum niddeċiedu li dik dak l-istess kunċett ta' siġra, minflok ma nsejħula siġra, nsejħula mejda, l-aqwa li aħna niftehmu. Niftehmu dik hija parti mill-lingwa, għandek it-tradizzjoni. Ġifieri it-tradizzjoni t-tifsir. U allura meta nitkellmu fuq lingwa nkunu qed nitkellmu fuq lingwa Maltija, lingwa Angliża, lingwa Taljana, all right? Li tkun fejn tkun, pereżempju jekk nieħdu l-lingwa Ingliża. Insibu l-Ingliż l-Ingilterra naturalment, l-Irlanda, Skozja, l-Amerika, l-Awstralja, anke Malta. Din hija lingwa waħda. U naturalment imbagħad għandek il-varjetajiet li tkellimna fuqhom il-ġimgħa l-oħra, il-varjetajiet reġjonali. Meta niġu mbagħad għal biex nispjegaw il-varjetà, x'inhi l-varjetà, aħna l-ġimgħa l-oħra għadna illi kull lingwa għandha taqsimijiet differenti. U dawk it-taqsimijiet semmejnihom varjetajiet, varjetajiet tal-lingwa. Alright? U dawn il-varjetajiet, ħa nerġa' nfakkar daqsxejn dak li semmejna l-ġimgħa l-oħra, jiddependu fuq l-ambjent ġeografiku, l-ambjent temporali, ġifieri meta semmejna l-Petru Kaxaro u xekk 500 sena ilu. Kien marbut ma' żmien. Kien marbut ma' żmien, all right? U l-ambjent soċjali. Ġifieri minnarija konna għalaqna bl-idea tal-Malti pulit u l-Malti mawweġ. All right? Imma mbagħad għandek is-sitwazzjoni, il-varjetajiet sitwazzjonali li semmejna, all right, li huma lew net immedjati li kull kelliem isipruħu fihom. Pereżempju, varjetà sitwazzjonali hija differenza bejn il-Malti mitkellem u l-Malti miktub. Bħalissa qed nitkellem jiena, ġifieri l-Malti tiegħi mhux qed ikun mirqum u magħżul daqs. Kem meta niġi biex niktbu, sunqot ħaf niktar attent meta. Ġifieri diġà hemm id-differenza, anke bħalissa jekk innutajtu, waqaft f'nofs sentenza u biss fl-oħra però ħadd ma ta' każ. Fil-kitba ma tagħmilx. Issa, meta niġu għal varjetajiet għax is-sensiela li għandna bħalissa l-iktar li nitkellem fuq il-varjetajiet. Dawn il-varjetajiet rridu narawhom fil-kumplessità tagħhom. Il-varjetajiet kollha kemm huma dawn li se nsemmi minn hawn ftit ieħor jagħtuna dik li aħna nsemmu nsejħu l-lingwa Maltija. Ġifieri ma jistax ngħid li hemm xi parti minnhom hemm xi varjetà li mhijiex parti mill-lingwa Maltija għax kieku minn issa nikkludija hawnhekk. Mela l-lingwa hija kbira ħafna. Il-lingwa qisha bħal l-om li għandha tħaddan fiha il-ħafna ulied, il-varjetajiet u kull wilt għandu il-qasam tiegħu. Ftehmna? Tista' toħodha bħala siġra jekk trid. Mela hemm dik id-differenza. Varjetà hija lingwa, hija parti mill-lingwa. U allura il-lingwa għandha ħafna varjetajiet. Issa ħa naraw daqsxejn il-varjetajiet tal-Malti. Sewa. U ħa naqbad ma' dak li semmejna l-ġimgħa l-oħra. U għadna li hemm il-varjetajiet sitwazzjonali. U l-varjetajiet dialettali. U forsi biftit eżempji nkunu nistgħu nifhmu daqsxejn iktar fuqhom dawn. Issa ħan nibdew mill-varjetajiet dialettali. Right? U semmejna il-varjetajiet temporali. Mela, x'ġara? Minħabba illi il-Maltin kellhom ġrajja storika varjata, varjata jiġifieri kienet ħajja. Ġifieri kenna il-perjodi differenti fl-istorja tagħna, daqqa kenna ħakkiema mod, daqqa kenna ħakkiema mod ieħor. Mis noqgħod nidħol fil-merti tal-istorja. Minħabba l-iżvilupp storiku li miegħu kull darba beda jġib iżvilupp u tibdil soċjali. U koll kultant teknoloġiku, san sibu illi l-Malta beda jvarja. Ħaniħu eżempju ċkejken kif beda jvarja, issa l-iktar li f'dan il-qasam irriċerkajt, fej jidħlu termini ta' navigazzjoni. Right, minħabba li Malta gżira, minn dejjem għandha storja qawwija marittima, x'ġara. Għandna vokabularju fejn jidħlu bastimenti u mrikeb tal-baħar illi juru element semetiku, juru element romanz u anke element Ingliż. X'ġara. L-element semitiku nifmuħ għax huwa pjuttost nattif. Dik il-kelma dajsa. Alright? Hija semitika. Imma biżmien dik id-dajsa kultant saret barkazza. Romanza. Għaliex? Għax il-kuntatt tal-Maltin ma' min ġie jaħkimhom kien mill-Ewropa. Eventualment, speċjalment fis-seklu 20, insibu ukoll id-dingi. Mela għandek dajsa, barkazza, dingi. Id-dingi ġejja mill-Ingliż. Ara, il-kuntatt. Allura hawnhekk għandek f'dawn it-tliet kelmiet għandek fil-qosor. Ġabra ta' kif jinħolqu il-varjetajiet temporali. It-tieni varjeta dialettali hija dik il-varjeta soċjali, aħna nitkellmu fuq il-Malti standard, nitkellmu fuq il-Malti baxx, għalija huma termini li ma jagħmlux sens għax ma l-ebda Malti li hu baxx, ma n-nies hekk jitkellmu anke meta jgħodu jgħidu l-Malti tal-politi u da kollu. Dan huma affarijiet li ma rnix nibqgħu ngħiduhom. Alright, għaliex qed jittimbraw dialett li huwa ikraħ minn ieħor. M'għandux ikun għax id-dialetti huma kollha l-istess. Temna, u dak li huwa standard, intażel bħala standard, minħabba ċ-ċirkustanzi seta' intażel kwalunkwe dialett ieħor. Alright? Imma mbagħad għandna hawnhekk fil-varjetajiet soċjali għandna il-kodiċi ristrett u l-kodiċi elaborat. Dawna forsi jkollna ċans nagħmlu programm sħiħ fuqhom differenza fuqhom, ma fuq se nispjega x'huma. Meta inti tuża lingwa ristretta, kan iħu l-każ ta' familja id-dar. Għandhom tifel żgħir, xi sentejn, u dana iħobb ibabas. U sa jdaħħar subaħ ġol l-plakka u jiġi missieru qed jeħdaqqa fuq idejh jgħidu leh. Daqshekk. Il-lingwa hemmhekk hija ristretta qed jikkorreġih u jagħmel sew. Però l-lingwa hija ristretta. Ħan jieħdu l-istess sitwazzjoni b'atteġġjament ta' missier differenti. Jiġi l-missier jgħidlu le, iddaħħal subajk hemmhekk għax jekk iddaħħal subajk hemmhekk sa tweġġa u tista' tinħaraq bħal meta tqabbad sufarina u jaħarqek in-nar. Qed ittieħ spiegazzjoni, il-lingwa jiktar il-elaborata. Din il-differenza kol. Dana jaqa taħt il-varjeta soċjali kol. U insibuwa u għanna bżonnom u kol. Varjeta jid-dialettali jumbat li ktar il-nifmu bihom, kif spiegajna l-axħar darba, u ma dawk reġjonali li għandhom x'jaqsmu mal-post. U għamnek għanna żewġ taqsimiet u kol. Għanna dawk li huma lokali. Per eżempju, id-dialett Karkaris, jew id-dialett Awċi, jew id-dialett Bormlis. Nitkellmu fuq omek dawn. U jkun hemm differenza vera. Issa forsi jkollna ċans ukoll naraw daqsxejn minn fejn tiġi u għaliex tiġi din id-differenza. Mbagħad hemm varjetajiet oħrajn dialettali u reġjonali illi jilħqu aspetti ħanajdu nazzjonali jew nkella etnopolitiċi, iġifieri. Meta aħna qegħdin ngħidu il-Malti tal-Awstralja jew il-Malti tal-Kanada jew il-Malti ta' Tunes. Aħna hawnhekk dħalna fi sfera etnopolitika. Pereżempju, il-Malti Awstraljan jużawh bħala identità etnika għall-emigranti Maltin. Ftehna, mela dak huwa importanti. Mela dawn huma l-varjetajiet li huma marbutin mal-varjetajiet dialettali. U mbagħad għandna l-qasam l-ieħor, il-varjetajiet sitwazzjonali. Hawnhekk għandna, l-ewnet għandna il-varjetajiet tal-istil. U l-aħħar darba semmejna li l-varjetajiet tal-istil huma marbutin mal-modalità. Mal-modalità, ġifieri konna għadna illi lecture huwa differenti minn rapport ġurnalistiku. Però mal-varjetajiet tal-istil ukoll hemm il-medium, il-mezz li bih inti tikkomunika. Ġifieri aħna bħalissa qed nużaw il-kelma mitkellma. Mela il-mitkellem huwa il-mezz li bih qed inwaslu l-lingwa. Ma kiku nikteb da kollu u nxandru f'gazzetta jew f'ġurnal, il-mezz sa jkun il-miktub. Mela hemmhekk għandek dik differenza u kif għadna qabel meta inti titkellem tuża stil differenti minn meta inti tkun qed tikteb. Meta tikteb tkun ħafna iktar magħżul u merqum. Għandna mbagħad bħala varjetajiet sitwazzjonali. Dawk li għandhom x'jaqsmu mal-varjetà tal-persuna. Per eżempju, għandna l-istatus tal-bniedem, ġifieri jiena mal-mara l-lingwa tagħna tista' tkun intima. Għaliex l-istatus tagħna hija intima. Ma miegħek m'għandix nkun intima, intimu, qed niftehmu? Aħna ħbieb, right, però mhux fuq l-istess livell. Mela l-istatus tagħna kieku mur nkun qed nitkellem ma' kollega, l-istatus tiegħi se jkun differenti. Ftehna, dak huwa wieħed. Issa, it-tieni mbagħad hemm l-istat tal-persuna, tkellimna fuq l-aħħar darba meta użajna il-kelma ta' tfal, lingwa ta' tfal, u l-lingwa ta' tfal tingħażel mill-lingwa tal-kbar. Ukoll, ftehna, però l-istat ukoll joħroġ ukoll anke bejn l-istat u l-istatus jista' jkun li jkun hemm rubija, ftehna, pereżempju il-mod kif nitkellem jiena se jkun differenti milli kif jitkellem is-superjur tiegħi meta nitkellmu ma' xulxin, ftehna, dak ukoll. Mbagħad hemm il-tielet parti tal-varjetà tal-persuna li nsejħulu l-idjolett. Dawk l-affarijiet, l-idjosinkrazji li tkun tħobb tuża inti. U dawna jitfaċċaw kultant u n-nies jgħidu tjuża l-Malti ħażin. Per eżempju, hawn min jgħid jaħtlu minflok jidħlu jaħtlu jaqilbu l-konsonanti. Dika hija kwistjoni jew kellha jgħidu konolla minflok kolonna. Din hija affari idjolettika, ġifieri tal-persuna. Ftehna, dawna wkoll joħolqu dik il-varjetà. Mbagħad għandna bħala parti mill-varjetajiet sitwazzjonali għandna r-reġistri. Ir-reġistri huma marbutin. Jew max-xogħol u l-professjoni, allura nsibu l-Malti legali, l-Malti ġurnalistiku, l-Malti tal-bennejja, l-Malti tal-koki, Malti differenti għal kull qasam tax-xogħol jew professjoni. Jew kellha mal-passatempi u interessi. Ġifieri il-Malti li nużaw fil-futbol huwa differenti mill-Malti li nużaw biex naħdmu l-ganutel. Semmejt inna il-Malti standard anka fil-fatt fl-ewwel programm. X'inhu meta tngħidu l-Malti standard u fejn jintuża? Issa, il-Malti standard huwa varjetà fih innifsu illi aħna il-Maltin u anka minn qabel ġifieri mhux illum qbilna illi dik il-varjetà hija dik l-iktar varjetà illi qed tintuża fost in-nies u allura jaqblilna nużawha. Issa il-Malti standard huwa dak il-Malti li issibu qed jiġi użat ħafna kullum kien fil-postijiet l-iktar x'taqbad tgħidilhom kont se ngħid l-iktar importanti, ma l-iktar li għandek it-tmexxija tal-pajjiż, it-tmexxija mhux bil-forsi l-Parlament, imma fejn jidħlu dipartimenti, fejn jidħlu organizzazzjonijiet hekk privati, fejn jidħlu uffiċini. Hawn għandek it-tmexxija, ġifieri uffiċini issa mhux bil-forsi tal-gvern, anka privati wkoll qed ngħid. Hawnhekk qed jintuża Malti standard. Malti illi huwa biex ngħidu hekk varjetà uffiċjali. U aħna nafu li kultant kelma anka ħan nitkellmu fuq il-Malti mitkellem. Ikollok varjetà kif tgħidha. Tiegħu. U x'hekk. Tiegħu għandek erba'. Issa li ma minnhom dawn tajbin. Mażu x'najdu li ma minnhom hija t-tajba, għaliex li għonet fil-diskors il-bniedem ikun ħieles juża li merit, però nafu li ċerti forum u ma marbutin ma post. Per eżempju, il-kottonera jgħidu tiju. U x'hekk. Allura, għal dak il-post, tiju sa tkun standard. Però mhijiex l-istandard nazzjonali biex niftehmu, issa aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq standard nazzjonali. Jiġifieri dik li tkun neutrali. Fil-kitba naturalment m'hemmx problemi. Imma fil-diskors, naturalment wieħed irid joqgħod attent li kemm jista' jkun f'ċerti postijiet ma jużax il-varjetajiet dialettali meta qiegħed f'ċerti postijiet dipartimentali b'mod partikolari. Il-Malti standard nużawh ħafna ukoll biex nitalmu l-Malti, ġifieri aħna meta nagħlmu dak huwa l-Malti li nagħlmu. Il-Malti standard huwa dak il-Malti li aħna niktbu bih. Fil-letteratura għandek il-liċenzja li anka tista' tuża dialetti, però dak il-punt se nħalluh. Id-dizzjonarju Malti u li mhu issa nitkellem mod ġenerali, id-dizzjonarji Maltin jiġifieri. Jagħtu il-verżjonijiet tal-Malti standard, dak huwa l-Malti standard. Ftehmna, u l-akbar vantaġġ li għandu il-Malti standard huwa l-istabilità. Għaliex joħloq stabilità fil-pajjiż kollu. Eżempju, aħna jien pereżempju, meta nkun qed nitkellem iktar toħroġ li jixxi minn flok jixtri. Mela, meta jiena nuża u l-issen jixxi minn flok jixtri, nkun qiegħed nirrifletti, naturalment, aspetti dialettali. Imma mhix marbuta ma xi lokal, jixxi, il-forma jixxi, għaliex kważi kullum kien tuża biex ngħidu hekk hija kollokjali. Xorta ma ngħidux li hija standard, għaliex? Għaliex il-kitba hija differenti mill-mod kif qed tgħidha. Eżatt, qed tirrifletti li l-standard għandu jkun jixtri f'temna u probabbli meta nkun qiegħed f'okkażjoni formali Sono attenti li ma najċ jixi. Bix man kunx kollokjali. Ftemna? Etna tu daċxajn idea ċkejkna xinu l-Malti standard. Iktar ma nimxu fil-programmi, iktar il-definizjoni ta' Malti standard toħroġ. Tajb, ħafna Dr. Briffa mek temmejna programmi ħor minn din sensila għani faqartu, aħna namlu appuntament għal-massemmija tagħna fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna minn Campus FM, insalmulkom. Thank you.